Дарога ў браму вучонасці. Яно і добра, што нас маладзілі. Яшчэ гады два я не хадзіў у школу. У нашай вясковай школе першай класы не было, бо не было дзяцей і настаўнікаў. У другую класу я пахадзіў да снегу, пакуль можна было хадзіць босым. У канцы вясы зноў пайшоў. Прыйшла пасылка ад цёткі Мітчыхі з казахстанскай высылкі, дзе разам з рысам, шыткамі, дэптэрамі і кішмішам ляжалі дзіцячыя боды з хромавымі халявамі. Левая была трошкі святлейшая за правую, а галоўкі былі кірзавыя, але мне ўсе заздросцілі. Добрыя былі боты. Я іх панасіў месяцы два, а летам мы іх абмянялі на муку. У школе мне падабалася. Групка, у нас казалі шчыток, была заўсёды добра натопленая, а галоўнае, я займаўся адразу ў трох класах, другой, трэцяй і чацвёртай. Другакласнікаў было двое. Валодзька Глот і я. Ну, Валодзька Глот той сын таго арыштаванага эсэра. За доўгай метры на тры партай разам з намі сядзела трэцяя класа, два вучні. На астатніх трох партах гэткі ўжо доўгіх чацвертакласнікі. Усе ваенныя пераросткі. Класны журнал быў на ўсіх адзін. Мае старонкі ў журнале былі як засеяныя бульбай. У кожнай клетацы пяцёрка, бо выклікалі штодня. Найбольш мне падабалася, калі настаўніца прасіла мяне сказаць тое, чаго не ведалі пераросткі за рачане, што былі на дзве класы вышэй за мяне. Па чытанні пісьму гісторыі я ведаў усё і за чацвёртую класу з прачытаных за лета братавых кніжак. У школе было ўсё па-беларуску. Настаўніца Ніна Філіпаўна, павязковаму Нінка Піліпішка, лёгка адпускала мяне дадому, калі ў гэтым была патрэба. Напрыклад, адбыць радоўку на пасты ці яшчэ што. Настаўніца сама пакідала пры неабходнасці школу час заняткаў. Паглядзець хворую маці, што не ўставала з ложку, або падаіць у абед карову. У гэты час мы бегалі каля хаты, дзе месцілася школа. Калі мы бачылі здалёк, што Ніна Піліпаўна ўжо пераходзіць рэчку, то дружна займалі свае месцы ў клясе. На занятках было амаль усё як дома. Нешта падобнае я адчуваю цяпер, выкладаючы нямецкую мову ў падпольным коласаўскім ліцэі. Хіба што карову не хаджу даіць. Ніна Піліпаўна была вельмі добрая, толькі мне было яе шкада. Я была ляжачая хворая маці і моцна пахла з роту. Калі яна нахілялася, каб паглядзець шытак, яна заўсёды прыкрывала рот даланёй, і ад гэтага свайго сораму, здавалася мне, была не вельмі строгая. По-моему, яна была яшчэ занадта паблажлівая, бо баялася нахабных зарычанскіх пераросткаў з прышлых сямей. Аднойчы яна паставіла аднаму з іх кол і выгнала з клясы. Дык той ужо ў дзвярах, не паварочваючы галавы, прысіпеў: «Блядь, нямецкая!» Тут, як кажуць, кожнаму не патлумачыш, рот не загародзіш. Родны брат нашай настаўніцы быў пры акупацыі бургамістрам, але быў і сувязным у партызанах. Шмат каго выратваў. Сястра ж мусіла часам немцаў гарэлкай з мёдам частаваць ва ўласным доме. Ну, а цяпер прыходзілася трываць. Як той казаў, воўк сабакі не баіцца, але звягі не любіць. І гэта наша беларуская. Наш шыболет. У пятую класу з Будзькаўшчыны ў гімнарскую школу нас хадзілі толькі двое – Валодзька Глот ды я. Да школы было кіламетры 3,5, або, як мы казалі, з гакам. Якія гэтыя кіламетры мы перадолівалі толькі гадзіны за 3. На пачатку верасня па дарозе забігалі яшчэ ў лес, у варэхі, ужо апошнія. Зімою на лыжах асвойвалі простую дарогу, якая часцей аказывалася даўжэйшай за бальшак. Вясною ў паводку доўга шукалі праход праз канавы і балацявіны. Цікавы і вясёлы шлях здараўся зімою в адлігу, калі ідзеш па цаліку. Хадзіў я ў школу ў дзірвяках. Так зваліся самаробныя чаравікі ці боты з драўлянай падэшваю. Вычасаны, прафіляваны пад форму падэшы драўляны брусок звычайна прыбіваўся да скуры кавалкам тэлефоннага проваду, пасля вайны якога безлі швалялася вакол. У такім абутку рухаешся, куляючыся, як самаходная танкетка, што перадольвае акопы. У адлігу снег страшэнна прыліпае да дрэва, што ведае кожны лыжнік-аматар, калі лыжы добра не падмазаныя. Дык вось, пасля кожных 10-15 метраў самаробны абутак ужо нагадваў старажытнагрэцкія тэатральныя катурны, вышыня якіх перавышала даўжыню, і хадыка проста траціў раўнавагу і падаў у снег. Каб не валяцца ўсю дарогу, прыходзілася браць з сабой кій з загнаным у мацнейшы канец цвіком. Гэта называлася канструкцыя «кій з гакам», нешта кшталту цяперашніх лыжных кіёў. Калі цяпер чую чэшскае гачак, робіцца цёпла на душы. Праз кожныя крокаў 30-20 прыпыняешся і па чарзе адколваеш гакам гэты снежныя прыліпкі. Яны так і заставаліся стаяць па дарозе, як загадка прыроды. Калі б дастаялі да нашага часу, людзі б думалі, што гэта меткі нейкай іншай цывілізацыі. Гэта было раніцай. А калі вярталіся ў другой палове дня са школы дадому, прыходзілі паўз рэшткі сваіх ранішніх слядоў, якія, як заснежаныя вожыкі, старажылі наш шлях да ведаў. Было гэтым нешта ўрачыстае, як у грэцкім тэатры, што ўздымаў артыстаў на катурнах да духоўнай узнёсласці.